miongoni mwa fitna ndugu zangu ni fitna za mali. Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Mali ni fitna, kwa maana mtu ambaye ataitafuta mali kwa misingi isiyokuwa ya kisheria imemtia katika fitna, anaweza kufikia hata kukufuru kuitafuta mali. Kuna watu wamekufuru, wamertadi kwa sababu wataka hela, au amtaka mume kwa sababu mume huyo ana mali, kwa hiyo amertadi, au amtaka mwanamke kwa sababu mwanamke ana mali. Kuna vijana ndugu zetu kabisa, tena wadamu ndugu zetu, wazungumza lugha yetu, lakini kenda zake Itali kapata mwanamke wa Kiitali kartadi. Wengine wanaona wao wanafuga fuga rasta lengo tu apate mwanamke wa kizungu. Yaani kuna watu akili zao wao atakaa apate mwanamke wa kizungu tu, apate kwenda nje azamie meli. Na hawa ni vijana wengi wasiotaka kazi. Kwa kazi yao kuvizia watalii wako, kenda mule Zanzibar, Zanzibar wako, Mombasa, Mombasa, visiwani wako, kazi yao atakaye kena trade na nini hivi ajitore tore ili akitokea mwanamke wa kizungu ampende. Hata kikazi, nuko tazama wengi hawana kazi. Kwani kuna maisha gani huko Ulaya? Si maisha ya dhiki tu. Watu na maisha ya dhiki tu. Haya ni maisha, tunachosema maisha ya starehe haya. Waishi weza wa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, watoka wanakula nyama choma una hivi. Huko watu wadaiwa. Paka mtoto anakodi. Watu wana maisha ya dhiki, lakini mtu atakayeenda Ulaya tu. Kwa watu wameritadi wengine kwa sababu ya mali, kutafuta mali. Mali ni fitna. Mali zatafutwa kwa njia mbalimbali za kamari. Vijana hawana kazi, wana mikeka tu sasa hivi. Na kubashiri basi. Kamari imeonekana kama vile sio haramu, jambo la kawaida. Watu wacheza kwa njia za simu, njia za redio na kadha. Haya, tuma message, umeshinda draw hii. Hii zote ni kamari. Watu watafuta mali kwa njia za kamari. Watu watafuta mali kwa njia za riba. Riba ni haramu. Na ina maelezo mengi inda ahli al-ilm. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah anafuta baraka katika riba. Allah anazilea sadaka, milango ya kusaidiana, kwa maana kukopeshana. Katika Uislamu kukopesha ni mlango wa ihsan. Sijitie hodari mimi, ile laki yangu ingekuwa kwangu na ingeizalisha wajua, je, ingepotea? Wewe unapomkopesha mtu, jua Uislamu mambo ya qard, ya kukopeshana ni mlango wa ihsan. Waweza kopesha, uwezi acha. Ukimwambia mtu chukua hichi utamrudishia kwa ziada, ni riba. Wanawake wanapata shida na vikoba, watu wananyanganywa, wananyanganywa mazulia yao, wananyanganywa masofa, wanachukuliwa vitanda, wengine wakimbia miji kwa mikopo. Hakuna baraka katika mikopo. Mali zimewafitinisha. Mmeingia katika jambo ambalo mtu kama hakuacha kula riba. Fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, tangazeni vita na Allah na mtume. Milango ya riba, watu wanashirika na riba wametangaza vita na Allah na mtume. Utaviwezapi vita vya Allah na mtume wewe? Hebu tizameni watu wa mikopo ya riba. Mara nyumba imenadiwa na Airbnb. Mara leo kuna mnada ghorofa la uzwa. Mara leo fuso limebwa mnada. Mara mtu naye kachanganyikiwa. Mara kazimia. Mara kafa. Mtu wangapi wamekufa kwa kuchukua mikopo kwenda kwenye benki ataka utajiri wa haraka? Waislamu sisi tuna miongozo ya uchumi. Mali ni fitna, zisitutie katika milango ya batili. Miongoni mwa fitna ni fitna ya wanawake. Hii ni fitna adhima kwa wanaume. Tumesema taraktu baadi fitnatan hiya adharu ala rijali minan nisa. Sija acha fitna baada yangu. Fitna hiyo ina madhara, itawadhuru zaidi wanaume kama fitna ya nini? Ya wanawake. Fitna ya wanawake inahitaji muhadhara, sio siku moja. Fitna kubwa sana. Awe ni mke, awe ni mama, awe ni dada, uwe ni mwanamke. Wanawake wana fitna kubwa. Nani katika sisi amesalimika na fitna za wanawake? Hasa katika wakati tunaoishi. Wanawake wametolewa majumbani. Allah anasema waqarna fi buyutikunna. Wanawake kaeni tulizaneni katika majumba yenu. Lakini leo zimekuja kampeni mbalimbali hasa kutoka nchi za kimagharibi, tahariru almar'a, kumwacha huru mwanamke. Mwanamke amedhalilishwa, mwanamke amenyanyaswa, mwanamke anaweza akiwezeshwa. Mpaka ni topics ambazo zimeingizwa katika mashule. Kuna topics maalumu, empowering of women au women empowerment. Watu wanasomeshwa. Au sio? 50 by 50. Mwanamke anaweza. Angalia fitna ya wanawake leo. Miaka 40 nyuma mwanamke alikuwa sokoni hindi. Uongo kweli? Masoko kwa wanaume. Wazee wetu wanakwenda masokoni. Leo wanawapokea wanaume masokoni ni wanawake. Na hakuna mwanamke ambaye yuko sokoni pia hakujieka vizuri. Kwenye hoteli kajieka vizuri, sokoni kajieka vizuri. Weza ukenda ukanunua magimbi na ukamnunua na yeye. Watu wamefitinika. Watu wamefitinika makazini. Mabosi watembea na masekretari. Sekretari yaweza kuwa ni mke wa mtu, bosi hajali. Watu wangapi ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya makazi ha? Ikhtilat, mchanganyiko baina ya rijali na nisa. Watu wangapi wamepitiwa mimba? Mashuleni, walimu wamejaza mimba wanafunzi. Wanafunzi pia wengine nao waweza kuwa kubwa, wakapendwa pia na walimu, wakamjaza mwalimu mimba. Wanasoma upande mmoja tu. Mwalimu mkuu waweza tembea na staff mwenzie. Afisa elimu ndio anopanga kazi. Bwana mimi nitakupeleka kijijini, kwa hiyo utakwenda kule Karatu kule ndani. Ah, sasa bosi nini afisa kule ataka mjini Arusha. Sasa inabidi uwashe tochi. Fitna ya wanawake ni kubwa. Na nyie mnajua. Ukikaa nyumba ya kupanga utapata fitna za wanawake. Wanawake wamekuwa ni fitna. Boda boda wamefitinika na wanawake. Hii ni fitna kubwa sana. Na Mtume afikia kusema fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa. Ogopeni dunia waogopeni wanawake. Fitna ya kwanza ya bani Israili, wana wa Israeli, fitna yao ya kwanza imetokana na nani? Na wanawake. Kuna maelezo mengi. Tujitahadhari wazee. Kuna watu hawaoi wako tu, wajiandaa tu. Lakini kafitinika, ana mwanamke azini naye, ana mwanamke achati naye, ana mwanamke amtumia utupu wake, watu watumia na mapicha ya uchi kwenye masimu, yupo tu kijana ajiandaa sema. Yaani kama Allah hapa afunua hapa, kama afunua hizi nyoyo, alafu atuonyesha matendo yetu hapa, tuweza kimbiana. Na hizo simu hizo, sababu katika fitna nyingine ni hizi simu za smartphone. Zimewafitinisha sana watu. Mtu anasema tu anajipanga. Paka lini? Kama ya nafasi yako ni hiyo, tafuta mwenzio baba. Wana kuna wengine wana upumbavu, wajua, ostazi, hakuna mke wa Kiarabu huko. Eti mtu akupigia simu kwa vile mimi naishi Pangano, sikia ostazi, samahani bwana, mimi nilikuwa natafuta mke. Haya, lakini sita sema nataka Mwarabu. Sasa kuna mmoja akamuuliza, kwani wewe Mwarabu? Anambia ushanipa kazi. Kikuwa Mwarabu kidogo ungekulishia hodi. Lakini sio wewe, sio Mwarabu. Nataka Mwarabu. Kama Waarabu wao wangekuepo kuwa mimi pia ningeoa mimi mwalimu wako. Tafuta tu baba. ulikuwa tuna maneno yetu yenyewe ya ki sijui tusemeje, maneno yetu ya kupumbaa pumbaa zingine, watafuta tu mwansada la mwezio uoe. Kuna bwana mmoja alisema maneno mabaya, lakini yalikuwa kama vile anafanya rimon. Ambia mwanae, mwanangu, punda mpanda punda, punda pandi farasi. Umeelewa? Kila anapokwenda akataliwa, kijana ataka mwarabu. Na kazi ya kuchora mwanamke kwenye magazeti, mimi nitaka hivi, awe hivi, achora tu kwenye huo. Mwisho ambia baba, utansumbua baba, punda mpanda punda. Sasa humu kuna watu wamefitinika, wanafitinika, lakini eti ajipanga atafuta mwarabu. Ukenda ukiingia mahari milioni mbili tatu unazo. Sasa ndo ndo mtu ahangaika tu atafuta mwarabu wa bure, mara atakaende Pemba, mara atakaende Mafia, mara wa Tabora wapo kule walimalima, ahangaika tu. Ya he, utafitinika na wanawake. Wanawake wamejaa tele. Tafuta mwanamke ujistiri. Baadhi salafu wanasema mtu baada siku mbili, kuna moja ya salafu tena katika masaa baada siku mbili kufa. Anasema leo ningekuwa na uwezo wa kuoa ningeoa ili nisipitinike na mwanamke. Nimekaa mwangaika tu, najipanga najipanga najipanga najipanga. Paka lini? Huku unafitinika na wanawake. Kama mke mmoja unaona mipango haiendi vizuri, ongeza. Umepewa fursa nne. Yote kuweza kuhimili au kuweza kutafuta njia na kustirika na hizi fitna za wanawake. Fitna ndugu zangu ziko nyingi, fitna za muziki. Umma umefitiniwa na muziki na wana muziki. Hebu tazameni wana muziki hapa. Muziki ni haramu kwa ijmaa. Na huu muziki ambao wanaochuoni uliharamisha haukufikia kiwango hichi. Ulikuwa ni ile muziki tu mtu anaumba kukata sauti, huku marimba wanapiga marimba, ndo alqadhibi zile. Marimba marimba tu. Miziki ya kizamani, yani nyimbo tu wanaimba na marimba na nile, miziki ya kizamani. Leo imedevelop, imeadvanced. Magita ya kisasa, mabendi, hivi. Watu wacheza uchi. Wanawake wanacheza na kukatika. Wanaume nao pia katika viuno. Yani kuna wanaume katika hii miziki nao pia wakatika. Waimbaji mziki wote wakatika. Na haya ni matendo ya kishoga. Hatuogopi sisi rocks, kucheza mwanaume, kukatika ni michezo ya kike, ni michezo ya kike, ni ushoga, ni uhalifu. Na hawa wameeleza salafu. Wameataja salafu wakati huo kama tuko tukiwazingatia, hawa watu wanocheza cheza na kuimba, hawa ni mahalifu. Sasa leo wana muziki, angalia walivyotajwa katika sheria yetu, na ndio uhalisia kwa watu wenye akili. Tisameni wana muziki wanasuka. Mwanaume kasuka. Wataka nini wa mwanaume umesuka? Nae wataka uletwe posa. Mambo ya kusuka ni mambo ya wanawake. Ndio maana mwanamke nywele zake kunyoa haramu. Haya mambo hatuchekeshi. Tunajua kuna watu yanawaudhi, lakini sisi tuna haki na uhuru wa kusema. Na wamepoteza ndugu zetu, na wamepoteza watoto wetu. Wanamuziki wamekuwa na nafasi kubwa ya kupoteza kizazi hichi. Alafu eti wamepewa, yani inqalabatil mawazin, eti wanaitwa vioo vya nini? Vioo vya jamii. Kioo cha jamii kimesuka. Mwanaume amesuka. Mwanaume amevaa cheni. Mwanaume ametoga sikio. Mwanaume amevaa herini. Huyu ni kioo cha jamii. Mnataka yani mna akili gani nyinyi? Tizameni fitna ya mziki. Ukipanda mabasi, mziki. Ukienda hoteli, mziki. Ukienda huku, mziki. Wanacheza uchi. Wanawake wanacheza uchi, wananengua. Watoto wanatazama. Watu wanatazama. Wanamziki wote kwa 90% na kitu. Wote. Matendo yao ni ya kishoga. Wote matendo yao wanajifananisha na wanawake. Ima wana raksi, wanavaa macheni, wanatoboa masikio, wengine nywele pia anatia rangi. Mtu kasuka na rangi za nywele. Wewe unataka nini wewe? Mtoto wa kiume umesuka nywele, umetogiwa sikio, umevaa cheni, wataka nini? Na huku suruali imekubana makalioni. Sasa ndo umetuletea ushoga katika mujitama. Fitna ya mziki ni kubwa sana, na yatakiwa tuipige vita. Ni haramu watu kununua haya masidi ya mziki. Ni haramu mtu kukodisha mlango wako mtu anauza masidi ya mziki. Haramu haya mambo. Kwa nini hawa watu wanapata chati? Kwa sababu jamii ya Kiislamu hasa bil khusus imefitinika na mziki na wanamziki. Mpaka watoto majina pia watakojipe majina ya wanamziki. Wanamziki watazameni walivyokuwa wazinifu. Uzinifu wao wazi. Huyu kamuhonga mwanamke gari, yule kafanya hivi, wanatolewa wazi. Yaani zinaa yatangazwa wazi na upumbavu wazi kabisa. Wanakwenda zao tu waandishi wa habari wanakuja, anaeleza hivi na hivi na hivi. Kamtia mimba yule, sasa hivi ana mwanamke huyu, sasa hivi kamwacha, kachukua yule. Lakini hawa eti pia naye afikia wakati aje kwenye msikiti atoa sadaka na kuna shehe apokea. Wapi bwana? Ona mmeharibu dini. Hawa ni watu wa kunyanyapaliwa katika mujitamaa. Ni watu wa kutengwa katika mujitamaa. Ni watu wameharibu vizazi. Fitna ndugu zangu ni ziko nyingi sana. Fitna za mpira wa miguu. Nisiache fitna hii kuitaja. Najua pia imewaathiri watu. Mpira wa miguu umekuwa ni fitna kubwa. Tamalizia na hii. Muda umekwenda sana. Bil khusus mimi nishatoa mada kuhusu mpira na uharamu wake. Mpira sio haramu kama watu wataikimbiza tu ile ngozi. Kwa sababu hakuna sharti kwamba ukikimbiza ngozi ile uvae kibukta. Sharti kaeka nani? Kwamba hii ngozi ili ukimbize vizuri uipatie uvae kibukta. Mapaja yako yaonekane. Anaweka sharti hii nani? Hasa mambo yametumbwa tu na makafiri. Sababu mpira ukuanza huku. Historia tumezitaja ulikuanza mpira. Kwa wakeka masharti yao. Sijui huu mpira wapigwa kwa mguu. Ukiugusa mkono faulu. Na faulu hiyo iko kuna eneo fulani ni penalty. Au sio? Lakini wale wawili wale magolkipa wale waweza kucheza kwa mguu na nini? Na mikono. Ninyi tu wameamua mipango hiyo uiweke. Kwa mpira waweza chezwa. Bila kufuata nidhamu ambazo zahalifiana na dini. Kuna mwingine ni ya kawaida tu labda na idadi ili watu kusiwe na vurugu, lakini watu waweza kucheza wakachunga time. Na mpira sio uadui, ni furaha. Usiteze kwa sura ya wadui, utabakia kuwa ni mubaha kwa baadhi ya kauli za ahli alilm. Ani maeleza. Kwa vijana kama hivi madrasa, wenye siku Alhamisi na Ijumaa, wana mpira wao, wamevaa nguo zao za kawaida, wamejistiri, wako sehemu, wanafurahika. Si kwa wadui. So mpige rafu huyo asiende. Yaani kwa nini umkate mtu? Sababu kumpiga mtu buti, dhambi au sio dhambi? Au yafaa eh? Yani kifono mie nije tu nkupige teke kwenye mguu pa yafaa. Sasa kwa nini kule umpige buti? Eti kwa vile ile ngozi itakwenda kuingia pale. Kwa ili za hii ngozi asiingize moja ni mkate. Sasa ndo nini sasa? Ukatengeneza uadui. Watu waweza kupigana. Sasa mpira ukija katika hali hii ni haramu. Bali mpira ukaingia zawadi kwamba mshindi apewa hiki. Hiyo ni kamani. Kwa hii mipira inochezwa humu utawambia Waislamu, Yanga na Simba, Kosti, Sposi, Mbeya City na kadha, Mbeya Kwanza. Hii mipira unaocheza hii ligi kuu, kuna ligi za wanawake. Hizi ni kamari, ni haramu. Msishabikie kamari. Ile ni michezo ya kamari. Bali sasa hivi jezi kama za Yanga na Simba kuna Sport Pesa. Simba si kuna beti nini imetoka sasa hivi jezi mpya. Ni kamari. Waislamu mnatangaza kamari kwa kuvaa jezi. Fitna ya mpira imewapeleka huko. Haikubakia ile ngozi tu, imewatia katika baghadha, chuki na uadui na uhizbia. Huyu Yanga, huyu Simba, huyu amtukana yule, huyu kapigwa faini, huyu kadha. Ngozi imewapelekea watu kufanyia na uadui. Ngozi tu imetiwa upepo, imewapelekea watu uadui. Watu wanafanya shirki kupitia ngozi hiyo. Watu wanapigana, watu wanabughudhiana, watu wanakwenda uchi, watu hawaswali. Yani kimfano juzi kwenye Simba Day na Yanga Day, au sio? Sisi hatuachi kusema kana watu ya Yanga na Simba nao mtageuka mahawari, pia mtu winde, mtu uwe basi, sio tulivyo na Allah tu, wala tuna walinzi sisi. Lakini niambieni, toka tamasha lilivyoanza, wale watu waliswali wapi? Wakati zile mechi zachezwa, wengine labda si Waislamu, wale Waislamu mule walicheza, waliswali wapi? Na matamasha yote sasa kuna wanamuziki wanakuja wanatumbuiza, kwa Waislamu wamekaa sasa kwa sababu ya ile ngozi tu na muziki, sasa wameona ni sawa. Huku watu waswali, wapo kwenye muziki, adhana zaadhiniwa, wapo kwenye mambo ya ovyo. Waislamu wamefikishwa hapo kwa sababu ya ngozi iliyotiwa upepo. Fitna au sio fitna? Anasema tu ah bwana, lakini mimi sisi kama kuna wapenzi wa mipira wako tayari kuutetea, sisi tuko tayari kufanya mjadala nao, tuko tayari. Lakini huu mpira ni haramu, na wale wanaocheza wanafanya haramu, na jezi wanazivaa wanatangaza kamari wengine, sababu sio timu zote, na Waislamu wanashiriki, na tutasema soma na umana kazi akipata nini asema, tutasema. Tutasema wewe teseka. Kwa fitna ya mpira ni kubwa, na mpira una madhara mingi katika mujitama. Yaani Muislamu, watu wamepigana, watu wanaswali kwenye vita. Ile jihadi kuna swala ya hofu vitani. Leo mtu anaacha swala kwa sababu ya mpira. Nataka nimuulize kama kuna mchezaji ana dini sana anacheza mpira. Kama kuna mchezaji Muislamu ana dini sana, nimuulize swali. Au mnaunga? Ikiwa mechi inachezwa magharibi, wewe unaunga? Magharibi naisha, mnaswalia wapi? Vyumba vya kubadilisha nguo, si ndio? Halafu wadhamini wa timu kubwa hizi ukiwatazama, kwa asilimia kubwa ni Waislamu, wanachukua mali zao. Dini inahitaji, Uislamu unahitaji Waislamu wasaidie dini iende mbele. Misikiti inahitaji gharama, mashekhe wanahitaji, madarisi zinahitaji, Uislamu unahitaji makatibu Islamia. Uislamu una haja mtu achukua bilioni za hela eti anaziweka anadhamini ligi au anadhamini timu. Unadhamini ngozi? Wewe una akili salama? Kama ni biashara, basi biashara ni hii, hakuna biashara za halali. Hii ni biashara ya haramu, sababu wengine wanawekeza, wanajua watapata zarudi zile, lakini hiyo ni biashara ya haramu. Alwala walbara hakuna. Mtu Muislamu anaidhamini timu, ndani yake kuna Waislamu, wasiokuwa Waislamu, watu wale wamesuka, wale wamenyoa viduku, wale hawaswali, wale wakiingia uwanjani kwanza wanaanza na utatu. Lakini umemnunua, wamdhamini, wamlisha, wampa mshahara. Huku kuna walimu wanasomesha dini, mishahara hawana. Wewe utakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Wengine wasema mbona wengine wanadhamini, kuna msikiti kajenga. Kwa hiyo huo ndo unatosha, huo ndo unahalalisha kuwadhamini watu makufaru, kuanza kutoa hela zake kwenye ngozi ile. Acheni mambo, hasa watu wa Dar es Salaam wameathirika sana na mpira. Wengine wanaweka nadhiri za kutoka kwenye Uislamu, wengine hivi nitakwenda uchi mimi. Mpira mbona umewafikisha mbali sana fitna hii? Kitu gani hichi? Lakini mimi nimesema wakati natoa mhadhara kuhusu mpira. Hizi ni katika mikakati ya Kiyahudi. Ukisoma katika protokoli za kijuisi za hao Wayahudi, wameeka watawashughulisha watu kwa michezo mbalimbali. Ndio maana unaona michezo ni mingi. Ukuta mchezo eti pikipiki yapanda juu ya mlima, mlima uko hivi, mtu anapanda na pikipiki tu kwenye makongoro, yuko tayari avunjike mguu lakini atafuta hela. Mara kuna mchezo sio kurusha tufe, mara kuna mchezo wa kula, eti yani kuna mashindano pia ya kula ubwabwa au mashindano ya kunywa soda. Washughulisha watu, wao wanafanya mambo wanayoyataka. Kwa ndugu zangu, fitna ni nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi niliyosoma anasema, badiru bil a'mal fitanan qita'i al-layli mudhni. Kwa sisi tutazikabili fitna hizi kwa a'mal njema. Na al-a'malu saliha haiwezi kuja ila itakaposuhubiana na nini? Na al-ilmu an-nafi' huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida aw walau kariha al-mushrikun. Allah amempa mtume ilmu nafi' na akampa na al-'amalu salih ili huu Uislamu uwe juu. Uislamu sisi wenyewe ndio tumeudhorotesha Waislamu kwa kuacha al-ilmu nafi' ambao ndio muongozo ambao ndo alikuwa mtume wetu ili dini yetu ipate nini? Kudhihiri. Ndio maana dawa yetu ya Ahli Sunna sisi twahimiza elimu. Sisi hatujengi misikiti vigenge tu au vioski, kwamba misikiti ni sehemu ya kutafuta riziki. Sisi misikiti yetu yanaimarishwa kwa durusi. Na mtu mwingine, sasa pale msikiti ya uko mbali, wao wajenga msikiti, msikiti yenu kwani maturuhusu? Kamko tayari kesho tuje tutoe muhadhara. Au tupeni vipindi tusomeshe. Mko tayari kesho tujisomesha hapo? Usulu thalatha. Kibla tena. Mko tayari watu waje? Wasomeshe vitabu vya akida? Mko tayari? Sasa hamko tayari. Sasa kwa nini tusijenge misikiti yetu? Misikiti yetu tunaona haina mipango tu, kamati nyingi na nini. Kuna kamati ya mpito, nilikuwa na pale Mwanza eti ukuta kamati ya ofisi ya kamati ya mpito. Msikiti nao pia unahitaji mambo yote haya. Lakini watu wana mipango. Misikiti ina shule, misikiti ina maduka, imezungukwa na fremu. Na fremu zote hizo na mipango iliyopo, lakini misikiti haina nini? Haina durusi. Kwa sisi tuwekeza katika ilmu, sababu tunajua hakuna al-amalu salih bila nini? Bila ilmi nafi'. Elimu yenye manufaa ndio yazalisha al-amalu as-salih. Kwa sababu utaifanya amal kwa mafunzo sahihi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tupo katika wakati mgumu. Fitna ni nyingi. Hatuwezi kuzitaja tukazimaliza katika makamu hii. Lakini ni wajibu wetu. Ni wajibu wetu sisi kuzidiriki, kuzizuia, kupambana na hizi fitna kwa kukaa chini tukasoma dini yetu, tukazielewa fitna mbalimbali. Fitna kwa sampuli zake kuu mbili kama wanavyosema ahlul ilm. Fitna ya shubuhat na fitna ya nini? Ya shahawat. Hayo yote ndio yataja kwa fitna zote zaanguka katika mambo makuu hayo. Na fitna ya shubuhat dawa yake ni nini? Ni al-ilm wal-yaqin. Na fitna ya shahawat na maasi yote dawa yake ni al-iman was-sabr. Hivi ndio wanavyoeleza ahlul ilm, na wanastadili na kauli yake Allah, kauli ya وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تلوجاليا قواري أئمة يهدون بأمرنا لكن لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر كتك كواتشا maasia, shahawati zote, mali, wanawake, hivi, vyeo, hawaizi, ukasubiri, hii ni haramu, siwezi kula riba. Siwezi kwenda kufanya kazi katika benki ya riba, sababu ni haramu. So kwa jona umesoma tu accounts, umesoma hivi, siyo hivi, procurement, juu vitu gani, kwa wajiingilia tu, wachunga Muislamu. Subra japo kuwa maisha magumu, inawezekana huna mahari, inawezekana kula yako kusumbua, wewe fanya subra kwa sababu imani imekufikisha hapa. Fanya subra mpaka unapata kazi. Muombe Allah. Allah ndo anatoa riziki utakuja kupata kazi wewe bora. Shubha nyingine za shahawati zote ukitazama, za shubhati unazikabili kwa elimu. Mtu akileta shubha yoyote wewe una elimu. Allah anasemaje? Wala yatunaka bimathali illa jinaka bilhaqi wa ahsana tafsira. Wala yatunaka bimathali, hawakujii wewe kwa shubha yoyote. Illa jinaka bilhaqi, isipokuwa sisi tunakujia wewe na haki. Wa ahsana tafsira, na maelezo yaliokuwa mazuri kwa hiyo shubha. Tumeelewa? Kwa hiyo wewe utaweza kumsikiza mtu Shia au kumsikiza au kumuona mtu, hatusemi umsikize, ni ukimsikia sema amna kitu. Moja, mbili, tatu, amna kitu. Na ndio maana maulama wanatuwekea mpaka yani ujanja. Kuna majawabu ni mujma na kuna majawabu ni mufassal katika shubhat. Sasa mtu kikaa katika durusu unajua huyu atanitatiza, huyu atakashehe. Huyu hizi shubha zake sijui wao hapa hii ma, huyu atakashehe. Shekhe ndo atakuna naye na majawabu mufassal, lakini jawabu mujmal general ni hili. Sio kwa imma bwana alikuwa anawaambia watu, ah mimi naomba sio tujadiliane katika mambo haya, anambia mimi sina shaka na dini yangu bwana. Yaani mimi niliposhika na yakini sina shaka, mtafute mwenye shaka ujadiliane naye. Huyo aenda zako. Si jawabu mujmal general. Yaani wewe umbe mtu aamini salafi na kwa kusikiliza kwangu na yakini alonipa Mola wangu. Manhaji salafi ndio haki. Na sina muda kujadili nayo kwa sababu mimi sina shaka. Kujadili maana labda nina shaka waweza kunipa kitu labda kidogo ukanikonvince. Ah, mimi sina shaka, wewe nenda baba. Katafute huko. Nenda sokoni kaangalie kutafuta wenye shaka ujadiliane nao. Hii ni jawabu mujmal walikuwa nalo pia salafu. Au sio? Hayo utayapata kwenye nini? Durus. Ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasema ajabu kwa mtu mwahid alafu hana silaha ya elimu. Yaani mtu wa sunna, mtu wa tauhidi, alafu eti yuko mbali na silaha ya nini? Ya elimu, kwa sababu watu wa haki wana nini? Maadui. Na akaileta kauli yake Allah, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kama nabii alikuwa na maadui katika watu waovu, wafuasi wa manabii pia wana nini? Wana maadui. Kwa wewe silaha ya kupambana na maadui hao ni nini? Ni ilmu. Sasa kuna ilmu watu wengine wa mashekhe, lakini kuna ile zile elimu tu kwamba hii ni misingi basic. Uwezi kunisumbua. Naktafi bihadha. Tuishie hapa. Kesho tutakuwa na yale mambo yetu. Sasa mnajua kuna watu wapenda mada zile za kesho. Manhajia zile ni mada manhajia. Mada za rudud au sio? Kesho inshallah taala. Idha arada Allah naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu